دا هر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پیخور خار سورت حامیم جاسیہ دا دیو طالب دا سردار علی دنیوی کری اریخ قتلر جی سورت حامیم جاسیہ دے بلنم دے سورت الشریعت سورت الشریعہ دویم دے تا سورت الدہر ہوئی سورت الدہر پر ایک امرو سورت الدہر ذکر شتا کن دہریان بانے رد شتا بگ ربط دے سورت ما قبل سراول داریں مخ کے دنہم شبے جوابوں دی صورت کے دلسم اعتراض جواب دو لسم شبا تفسیر رسرازی دوہم دار مخ کے تخویف و عذاب بیان شو دو خدا عذابو نری دی صورت کے دا عذاب دا بچ کے دلو طریقہ بیان چلا عذاب نمسنگ بچ کے گئے پائے کی طریقہ پیش کرے گا دا دعوت سورت باسل کی طریقہ ہی دعوت سورت سر اغفاد لسم شبے جواب بے اتباع شریعت سمانا دا خلق جو اعتراض کی بیا چمنگ نے بس فارام کینا مونگ چسکو کنا دا زمگ پلار نکڑی دی مونگ پائے تابیو مونگ د خپل مشران تابیداری کو اتباع لا بابا نے ددی استدلال لے زمگ پلار نکو ہم دا سے سیا بابا را مدد سے ادی کے اختیار سرے وسترے مشکل کشاری پر ادرس دی بس منگا دائی بدین مانے روانو کا جواب اور کئی اطلسم آیات کے چہ عجیب خلق ہے جالنا کا لا شریعت من الامر فتبعا ولا تتبع احوال الذین لا یعلمون پلار نکس تاسو پا خواہشات پس روان خواہشات پس مزے دا اللہ واضح حلار شترے خکارت دین تاسو تدر کرے رہے پر اخکارت دین پس زیادہ کرنا دی صورت کے اتباع شریعت اتباع الکتاب و سننا پریبان باس دے جد پلار نہیں کہ اتباع پرے گئے بلکہ دا قرآن و سنت تابیداری کا ہے قرآن سنت کی دانش دے جد خدین سوا بلچا ترامدت شوائے بلچا ناجات غارے ادیر پارا دعوت توحید شپک دیر شہاد تو وہ دیر شہاد کی ذکر کری چاہا بالکل آخر کے بے ختم ہی فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریا صفات دا خدا ہے صرف دا اللہ ہے لوئی صرف دا اللہ اغسر شریک نشی کہہ رہے واقدار نشی کہہ رہے اگر دا سورت دعوی چرا پڑے کے مقصد سو اتباع الآیات اتباع شریعت سے تو ہوئی اتباع الآیات تو ہوئی پدی و جزدی سورت کے آیات لفظ دے دو لس کرت دو لس دلوی آیات آیات آیات و خلق و آیات شتا آیات شترے آیات شترے اتا سلگ ہیں نو پلاران و پسی روانی ہیں دو لس دلوی آیات آیات اور شرک و تصرف پرت کی لسم آیات کی ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء. تاسو چی دا خدای نہ سوا نور اولیاء نی ولی دوستانم نی ولی داو تاسو لسنی شکولے ولی تاسو آئی مددگار گنائے. اجمالی خلاصہ دار اس صورت کے دلسے میں شبہ جواب دیں بیا پرے کہ ارتا آخری دلائل دی مخ کی صورت دخان چو دا دلائل نہ خالی ہو کنی دا مخ کے نہ سلسلہ دا تو دلائل شور ہو دا دے صورت کے مماتا آخری دلائلی اور توحید بانے اور بشارت تقریب تفصیل اندازی تفصیلی خلاصے اس سورت کا یہ سورت کے ادب و بابو نے اولنے باب چلے اغل دوی شاعت پورے ادوین باب تراخر پورے پاول باب کی ترغیب کتاب ترے کتاب اللہ دویم آیات شپگم آیات اور شلم آیات اٹل ترغیبات کی قرآن تو تنزیل الکتاب کتاب کو اللہ را لے گلے تلک آیات اللہ دا خود خدے کتاب لے دارنگ شلم آیات کی حضا بصائر للناس ولے نہ مانے در عقلی دلائل مختصر مینس کی بیانی درم سلورم پنجم آیات کی ارے تبوئی شدا آیات کی آیات کی اور پر ایک زجر اور کئی منکرین دو قرآن تھا وہ میات کی زجر وہ میات کی زجر اور کئی منکرین تھا دارنگ اول سیات کی یہی شاید کی ویل لکل افاق یول سیات کی ہوئی والذین کفروا بآیات ربہم یہ اشتم آیات کی ہوئی ام حسب الذین اجترحوا السیئات بیا دلیل نقلی مینس کے دبنی اسرائیل نے پیش کرے اس پار سیات کی کہ بنی اسرائیل ہم اللہ شریعت پر کرو کا لیکن آئی پکی بغیان اختلاف شروع کا تاسلم شریعت در کریں جواب بہو کی تو شبی بات لسم آیات کے تخفیف اخروی پری کی بیا عقلی دلائل دے پدول سیات و پدیار سیات کے مختصر دلائل ببائے کم پیش گئی نا عقلی دلائل درے مخ کے ادوادا تین زبدائی درے برو سنا دی دویم باب تراخرہ پورے ددو اجتماع آیات نا پڑے کے اول بیاو گورا دلیل عقلی دو اجتماعات بیا آخر کے شپگ اجتماع و اجتماعات رست دائنا پنجمخ کے دریدات تا آخری دلائل شل گئے زجر مترین دا ہوا تدیشات کے دا خواہش اتباع کی گورا دا خواہش اور دا خدے رایا تو نہ کہیں زجر پینکار دبا سدائی جواب نہ قیامت نہ مانی سلیل شاد کے راضی اور دہرتا نسبت کی دہرتا تخویفات اخروی اتی شاد کے یو دیر شاد کے بشارت تفصیلی دیر شمایات کے آخر کیا غدا ہے توحید متفرے پتیر شی بانی کنز دیر شاعت پن دیر شاعت وہ دیر شاعت نگر دی سورت کے بالکل تقابل لے یہ انسان تا تم آیات در لے گلی آیات در لے گلی آیات در لے گلی دو قسم آیات دی آیات عقلیہ آیات وحیہ آیات عقلیہ سری دلائل عقلی آیات وحیہ سری دخدے قرآن اور تلگے نو خواہش بسی روانی مد خواہش پسی خواہش پسی تلی نو تباہی. دنیا کے دو سیزن مقابلہ ہوگا, اتباع الآیات اور اتباع الہوا. سو خواہشات پسی روان دی اور سو پایات پسی روان دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے عزت و کبریا رحمان ذات تے رحمت مضبوط کرے رے پو بیان عام لس وادائے و لشکیا نیک بخت و بد بخت دبارا رحیم نے چخاص کری بخبت کا آتمانی اغفت دوستان خلق. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. منگیلو قرآن تا ترغیبات کی پکی گیا نازل دلدری کتاب دا طرف دا اللہ نے دی حکمتن والا رے زورور دے حکمتن والا رے دا اللہ کتاب مانا دیتا آیات وحیہ ہوئی. اچھا دا دے فکر تا نرازی نو آیات عقلیہ و تخوگو رکھ یقیناً پاسمانو نظمکا کم دیر دلائل دی دپار دی ایمان والا زمک آسمان کی دیر آیات دی سمانا آسمان کی دی انوار سپگمہ سوری اوزا زمک کی دی آنا سیر موالید داشتا بکی کنا دیت آیات سے سماعت واللغ دی آسمان و زمک کی دن آیات دی تا تخکاری یا فی سماعت مراد فی خلق السماوات والارض دریب پا پیدائش کے دلائل شتگا بل ساس پا پیدائش کے اپائے کیش اللہ خوارکڑی زمن سر دیکھم دلیل نشتا قوم لرش یقین لری دریم پا بدلے دورا بدلے دورا شپا درس کے اور اچھ اللہ را لگلی آسمان نمی رزق باران رزق سی باران پری سر تازہ کڑی زمکا پس دو چوالینا اب گردے دو را گردے دو دا ہوا گانو کے حمایات کی دا قوم دا پارش عقل نکارنی گورا دیر خیستہ ترتیب دے پر دلائلو اول نمین کن تو مومنین اول کی مومنین ویلی دویم کی یقینون ویلی دریم کی عاقلون ویلی ماندارین کن تو مومنین ففہمو حاضر دلائل کئی مان لڑائے نا پدی دلائل سو چکے بیاوی ویلا فین کن تم طلاب الحق والیقین کہ مومن نے خود طلبگار دا حق و دا یقینی نفف و مراد دلائل پدی دلائل بانے سو چکا درم دار ایک نا مومنانے آنے دا یقین طلبگارے نو کم از کم عاقلان خوئے کنا نو لے قومی عاقلونی زکاوے بدار مکی سلورم آیات کی دلائل نفسیہ دی فی خلق قوم نفسی دلیل چہرے سڑی تنزدیک ہے پائے کہ یقین لفظ راوڑ ہے اور آئے نمک کے درم آیات چوکا نا پائے کہ فلکی احوال دی اگر لری دی پائے کہ مجرد تصدیق پکار دے لا تل ممی مصدقین ارے پنجم آیات کے آثار الویا و صفیہ ذکر کری دیر پر عقل پکار دے ذکر اہل قومی عاقلو اس بیاوی داد اللہ آیا تو نری بیانو یہ پتا بنے دا حق کا رکولو دا پارا داد خدا آیا تو نشل فبیائی حدیث ان بعد اللہ آیتی یومینون بعد اللہ ایمان اسو بعد کتاب اللہ بعد حدیث اللہ چھے کتاب اللہ رہے پس کمی و خبر مانے پس دا خبر دا اللہ نا پس تا دلائل و اخلی و دا اللہ نا بدا خلق ایمان لرین بعد اللہ کے بعد کتاب اللہ تے اشارہ آیات وحیہ و آیات کی دلائل اخلیہ تے اشارہ منگو ایلو کنا دو قسم آیات کی صورت کے دا خدای آیات نہ مانے دلائل عقلیہ نہ مانے سب مانے دا کم چی نمانی کنا بلکہ متبع دا ہوا دے دا آیات تو ندے منکر دے دا آغا قبائح بینے تبائی دا ہر آغا دیر در ہو جن لران بس ہمیشہ باطل پرست سے بھی در ہو جن دیر گناہوں کے اختہ اور اید اللہ آیا تو نہ چبائنی کی بدم سم آئے اس سے رون بیا بزد چین یو سر و عدل کفر اسرار سے تو اکلک عدل پا کفر بزد قرآن نوری و حال دارش عزت کئی پدا سے حال کے جے مستقبر ہم نے لویم کئی گویا دا سرے چرتے اور ادلیم نہیں مزیر اور کپ عذاب درنا ہے بیا کل چرے پوشی زم گایا تن پس سیزبان نے نہ او گردی ٹوکے عالم من آیت نا شین سمانا خبر شی شدا آیت من آیت اللہ دے خدا را لے گلے بس ٹوک کر پہ شروع کی یا از عالم من سرد علم نہ عالم شی شدا خدا دا توحید دلیل لے او بیا ور پوری ٹوکی گئی دا کسان دی رفع عذاب رسوا کون کے دا قبائح شپک بیان کرل افاق دے عصیم نے یسر و مسر زدی رے مستقبر رے کالم یسما ہارے دارنگ اتخذا حضو آرے دی پسی جانم دے ولا یغنیان ما کسبو شیعن فیدن شور کو لے دیلا حقا ملونا شریکڑی اس فیدان مراسی بدامال ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء اگر رد شرک تصرف انا ولا فائدہ اور کلی شاہ شری گرزولی دخدین سوا مددگار ان دے لگی خدین سوا نور تا مشکل کشاوی دیل عذاب دلوی بیا ترغیب حاذا ہدن دا قرآن چرے کامل ہدایت دے ہدن تنوین دا تعظیم دا پار دے عظیم و شان ہدایت دے خواہ خلق چے کفر کئی پایا تنو دا رب قبل آیات وحیا آیات آخریا دوارا نمانی دیلا عذاب دے دا سخت عذاب نو درنا کرے میرے جن دا سخت عذاب بیاو تا دلیل نو خیا اللہ ذات دے مسخر کڑی ستاسو فیدے دا پارا دریاب ستاسو فیدہ دا پکی دیر پارے چی چلی گی اجازو نہ پائے کہ پا حکم داغا اور دیر پارے چی تاسو طلب کے داغ فضل ہوں دیر پارے چی دا اللہ توحید ہوں مانہیم دریاب تلر شا فضل بم طلب کے آیات دا توحید بوی نہیں کر بد دلیل دارے اللہ مسخر کڑی ستاسو فیدے لا آسیدنا شری اسمانون کے آج شریز مکہ کی جمی انٹول من ہو میں نو یاد کائنتم میں نو پدا سے آل شرا ٹول دخدے دا طرف نریم و ترکیب کے حال میں دا ٹول دخدے دا طرف نریم یا ترکیب کی خبر دینا مفتدہ محضوب حاضی کل آمینو دا ٹول دخدے دا طرف نریم دے کے بعد جمیان مخشی اور مینو کی بعد و ترکیب ہوگی یا دارشی دا جمیان ددین مخ کے فیل کے نہ پیداو ساتھ ہے پر ٹول بانے دخ دے طرف نام یقیناً لے کس طرح دیرا یا تا قوم نہ پارے جو سوچ نہ کار لیں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ دا چونکہ مکہ مکہ کے تعلیم دو اخلاق ہو گئی دلائل خود پیش کر بل طرف تا پاک وسیم نے ڈیل وے درو جن سڑے رہے دے طرف تا مومن تے سجل بکے ای بکنزل کی دتا وایا کسان تے چیمان راوڑے رہن بخن دکی ما فیر کئی آئے کسان تا چاکی دن لری دخدے دروزوں لال بنا یام اللہ دخدے نعمتون نمانی ایام اللہ دل تصیر نعم امید عقیدہ نساتی دخدے دن نعمتون کافر دی کہنا مومن توائے شدی تب بخن کئی بخن نس مراد دے دیتا اخلاق بخن دی کئی مانے داغت کنزل جواب دینا اور کئی صبر دے کئی مفرت مراد صبر استقلال دے دیتا روح المانی ذکر لکھ لیجیے تجاوزو عن النظائف المحقرات اگی سر دے معمولی مسلوں کی جنگ نہ کئی مشرک سڑے نے مشرک سراد شرک پہ خبر کی جنگ کوا معمولی معمولی نور گناہوں نے درگزر کا دا کو پریک دے دا دے پارا جزاب اور کی اللہ قوم تا بسور دائیں ملون شری ہے کئی سنگ جزاب ہے جزا تفصیل دارے کا تفصیل الجزا چاچ عمل کری نے ایک فائدہ داغلا چاچ بد کری وہ بال بپا گئی بیاستا سو رب ترجوستا سو دلیل نقلی دا بنی اسرائیل پیش گئی اور اس دعوت صورت باندھ مانو گور ہے بنی اسرائیل کے یو شریعتوں ایو پکی اتباع الہوا شریعت پکی دا خدا دا طرف نہ اور خواہشات پکی باغیان مولیان پیدا کرو دغ سے پتا سکم دی یقیناً اور کروں گا موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کتاب والحکمہ شرائع حکم سری احکام شرعیہ اور پیغمبریم پکے اور کرے وا خوراک عمر کرائے لرمگا دا حلال رزقنون ورکڑنگا ای پا خلقو بائی زمانہ کی ورکڑنگا دی تب بینات من الامر خکارات دلیلنا دا دین امر دین توحید دا دین توحید خکارات دلائل ورسا دا خدای شریعت شر کتے پا بل روان شری ہم اختلف اختلاف آئی نو کرے دی دیننا مگر پس دائن شرائی دی تیلم ولی کرو بغیم بینہم دو جر زد نہا او زد یعنی کا ہمیشہ دی اختلاف پا زد بنا رہے ستار اببا دیمینس کی قیامت کے فیصلہ کی بائی شریف کے مختلف دیم زاغو سپرے رہے ثم جاننا کا شریع علا شریعت من الامر دار جواب دے اصل بیا منگا تو گرزولے واضح لار بانی دین شریعت وی واضح لار من الامر مانی دین نا ددے تابع ہو سکیں جاننا کا شریعت خدای طرف ہوئی دا اللہ طرف شریعت سرے قرآن دے سنت دے جاننا کا علا شریعت جاننا صرف قرآن و کسر سنت دے گا قرآن و سنت پسیزے مطابق اے دخواہشات ہو دائے کسانوں سے بے علم ہوں دائے دائی ردو کو زرو پس مزا زارا کسان چلا علم قرآن و سنت نہ خبر نو بے علم خلق انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا انہم انہیں اتباع داغی تابیداری فیدہ نشی در کو لے تعالی دخل ہے پنجبانی اس فیدہ ہم ہے اس فیدہ نشتہ پہ اتباع داغی خواہش پرستو کی کتے ہے چھ پلان کے اور پسیزی پلان کے دی زیبا کنا ظالمان خلق باز تابداری دبازوں داو ظالم دن مورید بہم ظالم ہے پھر بہم ظالم اللہ تعالیٰ رے دوست متقیان و خلق تچے متقین و دخدے تابداری بکیں پس کے بہتے حاضا پا قرآن ترغیب شبیہ قرآن تا دا قرآن درنا خبری خلق لرا و ہدایت و رحمت دے قوم لرے یقین لریم بصیرت خو ٹول خلق دا پار دے خو ٹول خود فائدہ نہ جی کا ہدایت اور رحمت کے یقین والا ترسی. ام حسب الذین اشتروا السیئات بیاز دجر منکرین تا دے خلق کو خیال دارے دا رد پارا چاوانی چاہی ہوئی مرا سفرق دے کہ چاو مانا کہ چاو نہ مانا مرا خیر دے کسوک دم شران پر لاروانی دی کسوک د قرآن و سنت تابیداری کی دایا شیر ددی جن ام یاد ددی مرگ ام یاد دا دخل کو خیال چمر دا جگڑ مکو ہے کسوک پار لار دی خیر دے یو شیر اللہ دا خیال غلط دے آیا گمان کیا خلق چکئی بدکار ہیں سگمان شوبہ گزوں گا دیلڑا پشاندہ چاچی ماں نوڑ عمل کر دینے سنگا برابر جوندائی اور مرگ دائی دا سوان پر ترکیب کے دا کل لذین دا کاف نہ بدل لے نہ جعلہم مساوین للذین آمنوا فی المحیا و فی الممات درے مشرکانوں بے دتیانوں گماندار چدا سنت والا توحید والا ددی جن و زم جن و زمگا مرگ و ددی مرگ اوشیر سفر رشترے کے ٹول جنت جان اللہ بد فیصلہ موکڑا سام آیا فیصلہ بد ذکر چجون دمو مینانوں پر تو آت باندھ رہے وہ شریعت باندھ رہے اجون دمو جرمانوں پر ہوا باندھ رہے وہ خواہش باندھ مکہ پتہ لے گیا اور مرگ دا مومنانوں پر بشارت باندھے مکہ تیر سے مومنان دا پارا زیرے اور مرگ دا زدیان و چرا خوبا جانم پر سزا باندھے لے گا فرق دل بے فرق ہے بل دلیل مروری پیدا کری اللہ آسمان نظم کا حق دا پارم اور دیر پارا چیز کے نشان نفس دائی دامل و ظلم پہ نہیں دنیا گوار پرے بانے سے جزاش ترے میدان عمل دلیلی پہ میدان دے جزا تا قید دا عمل چین سے نتیجہ میں نہیں سر گورا تسنگ ہے چیز مومن پشانتیم افرائے تمن تخذ الہ ہوا زجر دے بے اتباع الہوا اور مخ کی خبری جواب دے مومن و عمل صالح والا امتبع ہوا کی رسم کے اسمان فرق دے آیا تو خبر ادائے سڑی پہال چی گرزول خواہش گرزول لاخ پلر خواہش پل الہ سو گرے خواہش دے گا حواسی مانے ما تحویہ نفسو نفس چ سغاڑی نو پائے پس دا سے تابی لک سنگ چ پخدے پس سڑے تابی یو خدا دویم دارے چ نفس سغوختی زڑ کی راغلی چرا پلان کے بابا دتا بھی زیمار دے دار گزن دن بس آگا نے الہ جو کرے دا بزڑ کی راغلے خبر دے دلیل خوزن نشتا دنیا کے اتباع الہوا دار ٹول مرضوں در ٹول کفریاتوں دائے مغز دے اصل دے رول مانی ہوئی احمد بن ابی جوادی اور سڑے ہو آغا مرور کو پہ اور آہب بانے پہ او گوٹ کے ناس نیر ٹپ ٹپو ورتوے انتالیل دات چی دمن نرے نتنا جوڑا ہے سر اگو تے آو نا جوڑا ہے وی منس کم دسو زمانے نا جوڑا ہے اگو یہ دکل نمی شزان پی جندل ہے عرب تو نفس نا اگو تے لا جو لے نکے اگو یہ قد آیانی دوا علاج دیر سٹڑے کرم کار پی نکی اگر علاج میں کرے تڑ شیم اور قدا زم تو للکئی اس میں ارادہ دار چ داغ زان لو اور کو مخ داغ اور داغ سے تو ہوئی اگر داغ سرے مخالفت الہوا، داغ دے تو ہی خواہش خبر و نہ مانم بس الے بس سمیگم ٹپ پدے مانے دا ساربو ساربو چیز اٹرا کے نہیں چھوڑے لارے کی جاؤ کی جاؤ کی داو دیو جن سے تو خواہش تابع کنا نفس و تسوین کو خیر ادا تبصے ہوئے تو مخالفت الہوا دو داغ لگو لے داغ لگی افغان سر بھی ہے داغل غاری نہ تو خبر ہے چکورا خواہش پر سروان نے اچروان سے کہنا نتیجہ دائی چلا دے بے لاری کی اللہ علم دوجے دلم دلانا بحال ددمان اللہ دل بحال عالمی چرے سمی گنا دامانا امور لگل اللہ دل پکڑ گو بستر بزروان نیم اگر زولے بستر گوانی پردام بس دد علم اسباب ختم شی مولائی کچھ خواہشات بسروان سے عرصے ختم شی سوک بلے پنے غلار راولی من بعد اللہ من منے من بعد ازلال اللہ و ختم اللہ پس دینا چی خدای بیلارے کا اللہ پہ مورو ولی تاسو نصیت نہ لے نگورت گمراہ یو سبب سش نامخ کی ذکر کو یو سبب دے اتباع الہوا یو سبب دے مہر والے وقال سر گمراہ بل سبب متبع حوالے اور زجر دی ہوئی نرے دا جون مگر جون دے زمگدانی دے مرو بازی جون دے کی گو بازی نموت و نحیا بازی بازی یا منگل عبارت کے قلب دے نحیا و نموت جون دے کی ہو بیا و مرو یو خود ایک دار چھ بل جون نشتا بل جون نشتا رے لکہ دخان کے ویلو دد دے پکی بلن نوے مسئلہ ہوگا وما یحلکنا الا الدهر مرگ نراولی پاؤں بانے مگر زمانہ دا مرگم زمگا سو خدا نراولی او زمانی و مروری داسی ور تیر شی شپی روزی تیری گی نو بس سڑے مر شی نسبت دبازی حوادثات و زمانے تا آگے کافران و بمکاو خبائی کے لگ لگو دائی زکڑ و اصل کے دا فارس نا فارس کے نسبت دا حوادث لدہر ڈیرو فارس کے معنی و مزدق تیرشیو کن اگر دہریان اگر زیندہ شورو کل اب اسمان تا نسبت کو کل زمانے تا کھو مشرکینوں کے بعض خلقو دہریان دہری بھی عام دے کد باز آواز دسو نسبت دار تکیو کر کل کئی یو شیر ہر دہری تیری کو خدے مانی کلیمی ہوئی منزنا بے ادا سکی دہران بے ادا سے منزنا کی خلق رضا کئی وطایا کہ یو خبر ہے اکڑا نا چرا مرگ راضی وہ زمانے خدے نشتہ خدے نہ راولی غریبی خدے نہ راولی دادی سڑی پذان پخل ہی راوستے مالداری خدے نہ راوستے داد زان پخل مالدار کرے بس دا سڑے دہری ہے دہر احادیث کی مرادی انسان کنزل کئی خدے تو کنزل کئی سنگ کئی یہ سب دہرا واندار دل دباد خلق مانا صحیح نشی کو لے یہ سب دارا مانا کئی کنزل کئی زمانے تا الگ زمانے تھے چاہ کنزل کری یہ رکھو یہ سب مانے اس دکا یہ سب مانے نسبت کئی د نقائصوں نسبت کئی د نقصانات ہو زمانے تا زمانے تو سے نقصان سے پیراشی نہ نسبت زمانے تا کئی یہ سب دا مانا دے دہری دے گا نقصان پہ راشی دار زمانی چال لے مرگ پہ راغنی دار زمانی چال لے مایا دہر نشت دیل را پریبانی سیلم سدلیل خدا نجی مگر اسی گمان پس روانی علاکہ دار بسنگ احلاک راولی دار پخپلا فانی شیر انقلاب کے خدا تا محتاج دی وَإِذَا عَبْتُتَّ عَلَيْمَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتْ دا خلقو چی قیامت نمانی دیو جانا کل شریبانی بیان شیزم آیتو نوازیں نی دائی دلیل مگر دائی وی راول زمگا مشران کتا سرشتی نی ایم فاتو کی دو معنی دل دخا تچوت آیت بینات پیش کے پا قیامت دوبارہ جوان مانی دی زمگا مشران جوان دی کا لیکن من خدا نہیں دیوی چھو اس پا جوان دی کی جوان دی بشی کا ذکر پسید توتا ہے اللہ جوان دی کئی بیاوے مڑکی بیاوے جمع کئی قیامت تا شک نشت پائے کی خواہ سر خلق ہوئی گی نا دو امدار چکل دیتا آیت بینات پیشی پا توحید باننے پا اعتبار شریعت باننے نئی دائی دلیل مگر دائی او تو بیا بائے نا را لے پری بانی دلیل زمد مشرانو قول پہ پیش گئی قول دا باؤ پیش کا لیکن دا باؤ قول سکیں دا اللہ قول سکن اگا اللہ چی یحییکم یمیتکم دے خاص اللہ اللہ بات سہی دا اسمان نظم کی دا اب اکم عرض قیامت قائم شی کن پتا غرض بے اکثر المبتلون ہلاک شیدہ باطل پرس یخسر من اہل کو تباوشی یا یخسر من تبین و خسران خسران میں اخکارشی کر وَتَرَاكُ اللَّوْمَةٍ جَاسِيًا قیامت حیبت شان انہیں بتو ہر ڈلا جاسیہ پزن گنان ناس گو دے کر جاسی دو مانی یو جو ساوے لکھی گی جمع تھا جو سامانی جمع اجتماع نو کدا مانا خلے نو کل امتن پخپل کلیت باقی پرے دا انہیں بات ہر امت جاسیتن غن دا حساب دا پارا ہر امت برا بلیر کی اخپل عمل نامی تا ہر امت ہر امت بو راجم ہی کا جاسیت من مجتمع اگر جاسیت دامانی چناس بھی پزن گنانو زنگونی گوڑا لگولی اور سرونے دا گتو لگولی قدا سے حالتی نو دا کافران پوری خاصتے نو کل امتن مراد دے امت مکذبا دا امت بطو دائرہ کتاب ہائی نن جزادر کے ریس دا سستا سدا ملنوم ویلی کی ودا زمگا مل نامدا بیان کی پتا سبانی پرشتیا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون ولی یقینا لکمگا پا ملیکو حقا مرون شتاسو کن نستنسخ و نسخ لکلتا ہوئی کن لکمگا پا ملیکو پا ذریعہ ستاسو عمالم لکلی فرق دے اس آکسان شیمان راوڑا ملک کرنے نیک داخلی بدیل رب پر رحمت پل کے دارا کامیابی اخکارا آئی شری کافر نو دے سورت کی داؤ کرنے چی آیات لستے کے دل ادھے انکار کہو گا آیا نو زمایتو نا چی لستے کے دل پتا سو تاسولی اکولا وے تاسو قوم مجرمان وَإِذَا قِيلَ او کل بچی تاستو ایلیشول دا فلم تکن سر دے کافران تب دا ویلیشی آیا زمایتونا نلوستے کے دل بل دارے چی کل بہو ایلیشو دخدے وعدہ رشتی نینا قیامت کی شک نشتا تاسو بویل ما ندری مسا مونگ نپویگو چی قیامت ستا ہوئی مسا دمر الوی بغاو تم کاؤ تاسو بے نظن اللہ زوننا وما نحن بے مستقنین دیکھ اعتراض دے دیکھ گر استثناء دے شید اخپل نفسنا ان نظن اللہ زوننا گمان نہ کو مگر مگر گمان کو داخو نہ صحیح کی دائیں اور تائل و قلب سرا عبارت کے قلب دے ان نحنو الا نظن ظننا نظن الا نرستو کا منگا نہیں ہوں مگر گمان کو گمان پقیامت باننے انہی یقین والا ایسی گمان غنتا کشتا ہے لیکن یقین ہو نشتا کا دوہم دار ان نظن مانی ان نظن علیکم علی قولکم الا ظنن گمان نہ کہوں گا ستاس پا قول بانی الا ظنن مگر قول گمانی زنگ گمان ستاس پا قول داو چھ ستاس دا قول گمانی دے ستا خبر ہے چھر ظنی دا نوم گا یقین کہ ان کی ستاس پا قول بانی دوہمان دا دیکھ استثناء رشے نفسنا نا ان ظنن ظن دے متکلم اور ظنن سر قول ظنی گمان نہ کہو استاسو بقول بانی مگر قول ظنی نو منگا یقین کہ ان کی استاسو بقول نیشاپوری دویم توجید آ کریں در مدار چھ ظنن کی قید لگا تنوین دا تحقیر دا پارا گمان نہ کہوں گا بقیامت اللہ ظنن مگر معمولی ہوں تا گمان ظنن حقیرہ اور یقین ہم نو بالکل مقاید بشی نہ مطلق نے استثناء یا خیر کار بشی دیتا بڑے سزا کا نظام شری کول راگیر وکیل لائے شری اور پورے ٹوکے کو لیں اویلی شی نن منگ تاسو پریک دو نسیہ منسیا لگا تاسو ایر کرو ملاقات دیر والے زید اور دوست تاسو اور دیں نشت تاسو مددگار داولے ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا داغور سورت کے ٹول آیات اللہ اگر اتاس تو خدا آیات پورے ٹوکے کو لے سبب داو ورم ٹوکے کو لے دو ککڑی ہوئی جن دنیا بھی نن منشی چلے پھیری د جہنم نام ولائن ساتبونا نبد دینا طلب د توبہ کی دام امنی چراشے توبہ باس فللہ الہم تفریح پہبان زدائے توحید ارکلے چھتا خدای دا آیات اتباع پکار دا شریعت شترے اتباع دا خواہش نہ پکار نو دا مسئلہ جدکے چھ خاص اللہ علیہ صفات دا خدای نی رب دا اسمان ہوں رب دا زمکے دے رب العالمین ہم نے ہم تو نے چکے نو داغ کوا دا خدای صفت چکے نو داغ ولی خاص دا غدا پارا لوئی دا پاسمان نظمک کے حق دلو اے داغ دے مکہ تیر سے استکبر تم دے خل کو استکبار کرو حالک افتا دلو اے حق نشتا دلو اے حق خدا اللہ ہی اگر زورا اور حکمت انوال رے سورت حامیم